گل‌های تازه، برنامه شماره 98 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، اصغر بهاری، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح. شعرها از شهریار، پیش درآمد از مرتضی محجوبی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو به من و دگران، وای به حال دگران. سرود محرم ما نبود دیگه کوتاه نظرم من آخر سر به صحرا می گذارم، تو را در خانه تنها می گذارم. نپنداری که دیگر کار امروز چو رنجیدم به فردا می گذارم. ولی در پشت سر باشد نگاهم چو از کویت برون پا می گذارم. حبیب از روز تنهایی میندیش، چو رفتم جان و دل جا میگذارم. تو قدر من نمیدانی، تو را هم به حال خیشتن وا میگذارم. من آخر سر به سر را می گذارم، تو را در خانه تن نپنداری که دیگر کار امروز که رنجیدم به فردامی حبیب از روز تنهایی میندیش حبیب از روز تنهایی میندیش چه رفتم جان و دی من آخر سر به سر تو قدر من نمیدانی تو را هم به حال خویشتن با میگذارم. تو قدر من نمیدانی، تو را هم به حال خویشتن من آخر سر به صحرا می گذارم، تو را در خانه تنها می گذارم. یا ببین سود محبت، ببین سود محبت شهریارم، که من سر روی سامو دامی گذارم. ببین سود محبت شهریار، که من سر روی سودا که من سر روی سودا می گذارم. من آخه سر به سهر می گذارم. ببین سود محبت شهریارا، که من سر روی سودا میگذارم. گردش ای چرخ به کامم کردی، قرعه بخت به نامم کردی. تو هما اوج نشینی، ز چه روی آشیان بر لب بامم کردی؟ خواجه بفروختیم صد ره و باز، به یکی حلقه غلامم کردی. برو ای دوست حلالت نکنم، زندگی را تو حرامم کردی. عمر هجران تو هم گشت تمام، لیک روزی که تمامم کردی. زندگی را تو حرام. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 98 بود که در دشتی اجرا شد.